पाब्लो नेरुदा, लोगों का कवि, मोनिका ब्राउन, चित्र जूली पेस्किस, हिंदी विदुषक। कभी एक छोटा लड़का था, उसका नाम था नेफ्ताली। उसे जंगली चीजें बेतहाशा पसंद थी, वैसे उसे शांत चीजों से भी प्रेम था। बोलना सीखने के बाद से नेफ्ताली खुद को शब्दों के घेरे में रखता था। उसे ऐसे शब्द पसंद थे जो चक्कर खाते और गोल गोल घूमते, बिल्कुल उस नदी जैसे जो चिली में उसके घर के पास से होकर गुजरती थी। नेफ्ताली को जंगल में खेलना, घुड़सवारी और दोस्तों के साथ नदी में तैरना सबसे ज्यादा पसंद था। नेफ्ताली के पिता ट्रेन कंडक्टर थे, कभी कभी वो बेटे को भी ट्रेन में अपने साथ ले जाते थे। जब कभी ट्रेन रुकती तब नेफ्ताली जंगल में दौड़ कर जाता और वहां झिंगूर, कीट पतंगे, चिड़ियों के अंडे और ओस की बूंदों से लदी फर्न इकट्ठी करता। नेफ्ताली फुटबॉल में कमजोर था, वो अपने दोस्तों जैसे अन्य खेलों में भी दक्ष नहीं था, पर उसे किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। वो कहानियों के जादू में खो जाता था। उसकी एक टीचर गैब्रिएला मिस्ट्रल उसे दुनिया जहां की बेहतरीन किताबें लाकर देती। तब नेफ्ताली ने निश्चय किया कि वो बड़ा होकर एक लेखक बनेगा। किशोर अवस्था में ही नेफ्ताली ने अपना नाम बदलकर पाब्लो नेरुदा रखा और उसी नाम से वो कविताएं लिखने लगा। लिखते समय वो हमेशा हरे रंग की स्याही का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि हरा रंग फर्न का रंग था और उसके पैर के नीचे की घास का रंग था, इसलिए उसे हरा रंग ही पसंद था। फिर पाब्लो सेंटियागो शहर में आ बसा। वहां उसकी मुलाकात अन्य लेखकों से हुई। लेखकों के साथ मिलकर पाब्लो शहर की सड़कों के चक्कर लगाता। वे सभी बड़ी और ऊंची काली टोपियां पहनते थे। चलते चलते उन्हें जो भी मिलता वो उसे अपनी कविताएं सुनाते और उन्हें किताबों के बारे में बताते। पाब्लो अपनी पसंदीदा चीजों पर ही कविताएं लिखता, उनमें उसके आर्टिस्ट मित्रों द्वारा बनाई चीजें, बाजार में मिलने वाली चीजें और प्रकृति में दिखने वाली चीजें शामिल होती। वो कैंची, दर्जियों की उंगली बचाने वाली टोपी, कुर्सियों और अंगूठियों पर कविताएं लिखता। उसने बटन, पंख, जूतों और टोपियों पर भी कविताएं लिखी। उसने मखमल के कपड़े और समुद्र के रंग रंग के बारे में भी कविताएं लिखी। पाब्लो को विरोधी बातें पसंद थी, इसलिए उसने आग और बारिश पर, वसंत और पतझड़ के बारे में भी लिखा। सड़कों पर टहलते और मित्रों के बीच उसे खुशी और दुख दोनों का अनुभव हुआ, इसलिए उसने दोनों के बारे में लिखा। पाब्लो को चिली के पत्थरों से विशेष प्रेम था। उसने लहरों द्वारा पत्थरों का लुढ़कना, रेत और नमक की घिसाई और पत्थरों की चमकीली पॉलिश के बारे में भी लिखा। पहाड़ों से नीचे ढुलकते पत्थरों और हाथ द्वारा छेनी हथौड़े से तराशे पत्थरों के बारे में भी उसने लिखा। पाब्लो को समुद्र से बहुत प्यार था। अपने पैरों के नीचे गीली रेत महसूस करते वक्त उसे बड़ा मजा आता था। चिली में घर के पास समुद्र तट की सैर करने में उसे बहुत सुकून मिलता था। समुद्र में उसे स्टारफिश और शिवर यानी सीविड, लाल केकड़े और हरा पानी दिखता था। उसे लहरों पर डॉल्फिन खेलती नजर आती थी और तट पर बहकर आए जंग लगे लोहे के लंगर दिखाई देते थे। समुद्र के फेन और रेत से खेलते, पत्थरों पर कूदते और लहरों को पकड़ते बच्चों के बारे में भी पाब्लो ने लिखा। पाब्लो चाहता था कि हर एक बच्चे का चिली की संपदा और उम्मीद में हिस्सा हो। पाब्लो के कई घर थे। उसका एक घर आधी दुनिया दूर स्पेन में था। इस घर का नाम था फूलों का घर, क्योंकि उस घर के हर कोने में लाल रंग के फूल खिलते थे। फूलों का घर हमेशा कुत्तों, युवा और बूढ़े लोगों से भरा रहता था, क्योंकि पाब्लो नेरुदा को चीजों और शब्दों से भी अधिक प्यार था। लोगों से पाब्लो को माता पिता, कवि और आर्टिस्ट, बच्चे और पड़ोसी और दुनिया भर में फैले अपने दोस्तों से प्यार था। उनके स्वागत में उसका हाथ हमेशा फैला रहता। जब पाब्लो ने कोयला खदानों में मजदूरों को बहुत कम वेतन पर श्रम करते देखा तो उसे गुस्सा आया। जब उसने उन्हें भूखा, बीमार और ठंड में कांपते देखा तो उसने उनकी जिंदगी की कहानी को दूसरों के साथ साझा किया। पाब्लो उन लोगों के संगठन में भर्ती हुआ जो न्याय के लिए लड़ रहे थे। उसने आजादी के लिए संघर्ष करते सभी मजदूरों के सम्मान में कविताएं लिखी। कभी कभी उसकी कविताएं पढ़कर नेताओं को गुस्सा भी आता था, परंतु पाब्लो उस वजह से चुप नहीं होता था। आखिर वो लोगों का कवि जो था। जब सैनिक पाब्लो को पकड़ने आए तो वो अपने दोस्तों के घरों में जा छिपा और फिर घोड़े पर सवार होकर चिली की पहाड़ियों पर चला गया। पाब्लो नेरुदा बहुत बहादुर था। वो चिली की सच्ची कहानी पूरी दुनिया को सुनाना चाहता था। उसको किसी का डर नहीं था।